Перша книга Хронік. Розділ другий. Ось сини Ізраїля: Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон, Дан, Йосиф, Веніямин, Нафталі, Гад та Ашер. Сини Юди: Ер, Онан та Шела. Троє народились у нього від дочки Шуа, хананянки. Ер, первородний Юди, був не до вподоби Господові, і він його вбив. Тамара, його невістка, породила йому Переца і Зераха. Всього в Юди було 5 синів. Сини Переца – Хецрон та Хамул. Сини Зераха – Замрі, Етан, Геман, Калкол та Дара. Всього 5. Син Замрі – Кармі. Сини Кармі – Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, порушивши анатему. Сином Етана був Азарія. Сини, що народились у Хецрона – Єрахмеел, Рам та Келлувай. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона, князя синів Юди. Нахшон породив Салму. Салма породив Вооза. Вооз породив Овида. Овид породив Єсея. Єсей породив Еліява, свого первородного, другого – Авінадава, третього – Шиму, четвертого – Натанаїла, п'ятого – Раддая, шостого – Оцема і сьомого – Давида. Сестри їхні – Церуя та Авігайла. Сини Церуї – Авішай, Йоав та Азаел. Троє. Авігайла породила Амасу, а батько Амаси був Єтер, ізмаїльтянин. Калев, син Хецрона, мав дітей від Азуви, своєї жінки, дочки Єріота. Ось її сини. Єшер, Шовав та Ардон. І померла Азува, і Калев взяв собі за жінку Ефрат, що породила йому Хура. Хур породив Урі, а Урі породив Бецалела. Потім Хецрон увійшов до дочки Махіра, батька Гілеада. Він узяв її за себе, мавши 60 років, і вона породила йому Сегува. Сегув породив Яїра, в якого були 23 міста у Гілеад краю. Гешур і Арам забрали в них Яїрові містечка Кенат і залежні від нього міста – 60 міст. Усі ці були сини Махіра, батька Гілеада. Після смерті Хецрона Калев увійшов до Ефрати, жінки батька, і вона породила йому Ашхура, батька Текоа. Сини Єрахмаела, Хецронового первістка, були первородний Рам, Буна, Орен, Оцем та Ахія. Була в Єрахмаела і друга жінка на ім'я Атара. Вона була мати Онама. Сини Рама, Єрахмаелового первістка, були Маац, Ямін та Екер. Сини ж Онама були Шаммай та Яда. А сини Шаммая – Надав та Авішур. Жінка Авішура була на ім'я Авігайла. Вона породила йому Ахбана та Моліда. Сини Надава – Селед та Аппаїм. Селед помер бездітним. Син Аппаїма – Єші. Син Єші – Шешан. Син Шешана – Ахлай. сини Яди, брата Шаммая, Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним. Сини Йонатана – Пелет та Заза. Це сини Єрахмаела. В Шешана ж не було синів, а самі дочки. Був же в Шешана раб єгиптянин на ім'я Ярха. Шешан дав свою дочку Ярсі своєму рабові за жінку, і вона породила йому Еттая. Еттай породив Натана, а Натан породив Заввада. Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Овида. Овид породив Єгу, а Єгу породив Азарію. Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Елеасу. Елеаса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума. Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму. Сини Калева, брата Єрахмаела. Меша, перворідний його. Він був батьком Зіфа. Сини Мареші, Хеврон. Сини Хеврона, Корах та Пуах, Рекем та Шема. Шема породив Рахама, батька Йоркоама, а Рекем породив Шаммая. Син Шаммаї – Маон. Маон був батьком Бет-Цура. Ефа, наложниця Калева, породила Харана, Моцу та Газеза. Харан породив Газеза. Сини Ягдая – Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шаав. Наложниця Калева – Мааха – породила Шевера та Тірхану. Шаав – батько Мадмани – породив Шеву, батька Махбени і батька Гівеї, а дочка Калева – Ахса. Ось такі були діти Калева. Сини Хура, первородного Ефрати. Шовал – батько Кіріят Еаріма. Салма – батько Бет Легему. Харев – батько Бет Гадеру. У Шовала, батька Кір'ят Єаріму, були ще сини – Гароя, Хаці, Менухот. Родини Кір'ят Єаріму були – Єтрії, Путії, Шуматії та Мішраї. Від цих постали Цараї та Ештаолії. Сини Салми – Бет-Легем і Нетофії, Атрот Бет-Йоав, Хації, Манахії і Цорії. Родини писарів, що жили в Ябеці, Тіраї, Шімаї і Сухаї. Це Кінії, що постали від Хаммата, родоначальника дому Рехава.